ci nga man. Kon ñun di jeexal ñu bu baax. Ñu di ko leen yàlla. Wax sa jiwoo yaa ubbi xalmaat. Su booba du def ci njox waaye day def ci xam-xam ak njaq yi te loolu mooy di jërëmi dee sa war waxtaan léegi sama caada boo xam ne jaamu yàlla boo ko jégee dana waxte lan waaye ñoo ko tuddee nit ñi dafa am lu ñu mën a dégg ba mu lakk ci ñoom sax ci ñoom am lu ñu mën a gis ba mu lakk ci ñoom sax ci ñoom taw taw dëgg loolu saa yoo ko bëggee dàq rek ñu sonn wax parce que ku ko mënta feeñal rek moom taw yi rek ñu dal sa ko. daa ne nit nga andi lu jeex loo xam ne kenn mos koo dégg kenn mos koo jur waaye ku am xel ne liggéey bu yàggee rek nga xam ne mii la war dem ba tax baat boobu rek du ne ba tax boo ko waxee ñu ne kële ma du xam dëgg wax bu léegi sa biir wax damay soral di wax ne toujours képp ko nekk dëgg bu war nit dëgg nga ne xam yàlla ak ñàkk xam yàlla ak jëm waaye yaa ngi ànd ak yàlla ku la woo ne duwul dëgg xam yàlla ak ñàkk xam yàlla ci ne waaye xam ci loolu yàlla dëgg su amoon jëm mooy yàlla ba tax loolu rek sax doy na gi ñëkku ci yàlla parce que dëgg mooy li am te mënta ñàkk waaw dëgg mooy li am te mënta ñàkk bu mënta ñàkk tey mënta ñàkk ëllëg waaye loolu moom nag mën na ñàkk kon li mënta ñàkk moo yàgg li mën a ñàkk mooy dund yàgg ba tax nag li mënta ñàkk rek su moo fi moo tax li mën a ñàkk saa su ne dañu dem ba mu def anam rek ngay wax waaye kenn ne yàq na am anam fii la nekkoon ak anam lu dul yàlla nag ba koy dégg te lu dul yàlla fii la nekkoon rek léegi ji lu dul yàlla anam rek léegi ji ba mu des yàlla kon moo tax ni mu alxuraan jàpp kullu seen xaliku ila wa tuur ilay yaddu al amru kulluhu da kon delluwaay rek dana kon yàlla mooy delluwaay bi kon mooy delluwaay bi nag moo kon mooy balluwaay de loolu day jàngale ne kon yàlla mooy ki feeñ yàlla mooy kënam yàlla mooy jaam ba tax soo ko yëgee jalaal ak jamaar bi ndax it du ko jaar si waxee yàlla waxee ne kuntu kantan mu fen na oxar boobu kuy jaamu yàlla nekk fa kuy tudd yàlla nekk fa kuy xam yàlla nekk fa dara fa nekk te bu baa ana njëri tey boobu njëri moo fa nekk kuy xam yàlla ko nekk kuy jaamu yàlla ko nekk kon yàlla dañu ko def ay tajal yàlla fa aratu an yaarifa bi mooy maha bi nga wax ku sàkk da ngaa bëgg ma daal di feeñal su aratu an taarifa bi wa xalaqtu qatran wa bii yaarifoo ni wa bii yaarifoo ni mooy xaqatu muhammadiya kon xaqatu muhammadiya la xaqatu ilahiya mooy ñaar yoo xam ne bii mooy sàbbal morom bi lii mooy jaw morom bi mu mel ni ñaar la tey kenn moo tax dañu al mazahiru arbaatun waaye wal mutazahiru waahidun cooñuwaay ñeent la waaye ki cooñ mooy yàlla kenn cooñuwaay ñeent la waaye ki cooñ moom kenn cooñuwaay mooy lan mooy jëmm ja melo wa tur wa jëf ja ñeent yii ci lañuy xamee yàlla waa ji da nga koy xamee ci meloom mbaa nga xamee ko ci aw turam mbaa nga xamee ko jëfam mbaa nga xamee ko ci jëmm yii loolu ci réer xamato waay te ñeenti melo yii tajali yaat la yoo xam ne dafa feeñ yaqul muhammadiya yaqul ahmadiya yaqul xilaafiya yaqul qurbaniya te loolu bu ci nekk rek da ngay làmb jëmm ne mu ngi jëm yàgg nii waa di jëmm ja ba tax sëñ tubaab dégg ba mu tàggee fii maqaamaatu xayrul xalqi ant xayr rabbihi muqayyabatun fa taxalusot nañu maqaamaat benn ñu ne ku dul yàlla fa adduna xamoo ko ndax ku yàlla di yàlla rek doon na fi yëttu waaw ku yàlla di yàlla yëttu doon na fi yëngu abu dafa amul yéex te yàlla duñ ko fekk kon yëntu baa ngu mëne su ko fekk moo tax bi yàlla kuntu kansan mukkleel na uhra daa tontu moom itam ci xëtu muhammadiya kuntu nabiya haa libat bi nu booti wa aadama baynal maa iwa tiini nekk naa di gënantu bi yëg ne yàlla moomu yéen ci aadama xaw am kon yàgg nay doon yónan kon la muy wane mooy li fi nekk rek fi ne ñu dem ci loolu mooy meloo ñu dem ci turoo muy aqul ahmadiya sëñ tubaab feeñ ci waxe moom it abatullaha salaasa miati alfihaamin xam irhaal si adma xawa jaamu na yàlla jet bi naata adma amul bat bi du doon jaamo yàlla ñetti jinne at aadama xamul xawa amul kon fu yàlla di yàlla doon na fa sëñ tubaab fu yëttu bu doon sëñ tubaab kon ñetti maqaam yi la boole yaqul xilaafiya sax mu saa feeñ ci wala nga qurbaniya moomit wax ne ku yàlla bind maa ngi yorsa njëriñ boo ko yëgee ak boo ko yëg loolu sa sa ku yàlla bind maa ngi yorsa njëriñ soo ko yëgee ak boo ko yëg te kan njëriñ nañu wuti lu mën a def looy wut bu ca njëriñ nekkoon ba sànni ko kon moo tax ñu aarifiina billaahi day gis ñeenti melo yooyu yëpp ci benn jëm jëm di la tàllal nan lu cay yàlla nga ne mu ngi nii lu cay yéen tuba nga ne mu ngi nii lu cay sëñ tuba nga ne mu ngi lu cay sax nga ne mu ngi nii ci benn jëm ci basaa bii tey jëmu basaa baa ngi moo taxee yàlla waaye meloo basaa baa ngi nii moo taxee xakkasa yont bi mais turu ba sax baa ngi nii mu taxee sëñ tuba mais lal bi ñu ko lal di ko jëriñoo mooy sax mu sax dañ bu dee mën ko jëriñoo dem tànn yi bu jaar beneen matériel boo jënd aji lu marqué ba baax baax lu mu refet refet xakkasa war jotaalee tàkku nga delloo ci seeti beneen kon lu ma doon jëriñ ci yow waaye yëpp na buñ ko topp jàngata ko dafay joxaat ci yàlla rek ndax man nga tey tàqale basan bi ak tur ndax man ko tàqale melokaanam kon dara mën càqu morom kon melo wi ci jëmm lañ koy fekk tur wi ci jëmm lañ koy fekk jëm ji ci jëmm lañ koy fekk kan mooy jëm yàlla jëmm ji kon kay yàlla rek a fi moo tax kenn ku ne bëgg yëgee yàlla sa bopp da nga dem ba dàq sa nag ci yow. Lu ma sa def ne def ma ko yàlla ko def. Lu ma sa wax ne wax ma ko yàlla ko wax. Yàlla yi dëggal ko de ne leen lu mu leen wax maa ko wax. Maa tax ko resul ko doo waa na am tattoo. So kon waxu doon yàlla doon wax. Sëñ Touba yi dégg ba mu ñëwee la wax. Ma doon yëg yi. Yàlla andi na ma yéen Touba Taaba yi andi na ko. Kon la muy jàngale mooy li doon yëg Touba Taaba ci moom la wàcc. Mooy seen waay yéen a ji. Soo ko saa yéen di fa ñëwee Sëñ Touba. Moo tax bu yooyu ne ay bunt yàlla yu bi kon na ma xeet li jàng. Bunt bu ci nekk nag ñoom xam ne ñoom la jamono anteel. Seen bunt la. Ñuy jugee ba mu jàng tëj bunt bu weer beneen. Li ci xam ne nag mooy kàddu yu bëree bëree bëri. Bunt bi ubbi ak sa ba ñëpp xam ko dañuy bëgg foofu bunt boobu rek la. ba buñ ko tëjee dafa bëgg ne nag dañuy déet bële. am na ñoo xam ne lépp lépp tey ak makkaraay. yéen bi rek waaw man ñoo ci lañ gëm yéen ci lañ sopp yéen ci lañ bëgg. man nga bëgg yéen ci bi sopp yéen bi Sëñ Touba. man nga bëgg yéen sopp yéen bañ Sëñ Touba. kon xamoo yéen ci bi. dara loolu lañ bëgg a samp. bu waxee nga ne ak yéen ci bi war waxul. ñun ñu lañ gëm moom la ñoo roy. mais yëpp jiw woon yëpp ma nekk si nag nii. te si ñu feeñee nga gis ko ci lay waxee ak yow ci lay jëflante yow. soo buggee di yëpp di nga ko téye wala ko. yëpp si boo naan sa Babacar ak Omar ak Ousmane ñoo ñu doon seen yonant. la ko yàlla joxoon nag da koy tas ne ñu da ko dénkaane di ko dénkaane di ko dénkaane ñu tey Sëñ Touba ñu tey. moo tax ñoo la yëpp si ma defal Babacar ak Ousmane. bu jaxasoo Sëñ Touba ma defal ko ba doo ñee saaba ya. da lay xamal ne moom la bu tàbbee too te ko doo ñee benn saabu yi ko. ndax lañ ñëgoon da ko yëg dañ xamoon da koy xam nañ mu loon da koy ñàkk. loolee mooy wàcceet ba Cheikh Moussa ñu tey. soo ko wanee gannaaw ñun Sëñ Touba lay gëm ñun ay mur lañ yëpp di nga Sëñ Touba Cheikh Moussa Sëñ Touba. la lay xamal mooy sa boo jaxasoo moom ba mu nëpp ci yow. mag ña ànd Sëñ Touba doo leen ñee. ndax lañ amoon ak lañ ñëgoon dañ koy yëg sa bopp ndax gën nañ ko yëg sa ñoom. kon nii la yàlla dugg loolu mooy tax ba faaw. soo leen nag. ku yàlla na ma dimbale na bu mu feeñ da ngay xam ne moom la. lañuy andi yëpp nag du leen lu xaqi da boobu lañuy andi defar xol bi. ba ngay dem nag da nga buub say bras yi yóbbaale. mooy lan mooy jullit nga. yaa ngi yóbbaale jullit yóbbaale tudd yàlla yóbbaale koor yóbbaale askan yóbbaale lépp loo xam ne dañ ko tuddee yàlla ko maa ngi yóbbaale ko di sëriñ bi. ndax ba ngay doon yëfee jullit nga. comme julli lu julli digle da nga koy nangu te di ko jëf. kon ba nga dellu ba ci waaji na ne ko kat ñëw naa. tàllal naa la sama jaayante ak yow ci yàlla. bagage yi moom nga indiwaale nga xam da nga ko fi indiwaale. mu jëlaat bagage yooyu takkaat ba mu jekk xeenaat la bagage yi nga defal ni. dana baax. taxal ci la góor góor. du ma fi ne. xëy na soppee ko yàlla. xëy na doole ko yàlla. yow li nga indi lañ na delloo. tey di la ci soññi nag. tey ci loolu di bëgg la ca yow ci buum nag di la ca woma. yow li nga doon lañ la jox bu dëgg yowaale ci bu ñoom ah. ndax ak beneen coono dellu sa coono bi teg. ndax li la yàlla santoon. mënoo ko mat a nga ñëw mu cagal def yeneen sas yoo xam moo gën a ci li la yàlla sant. te yooyu moom. doo xool sax fan la war a teew. te lii mooy ndox ñëpp wala ñu gën a bëri ci jàmm di ci la ñoo dox. te dañ ci lab lab boo xam ne. mu sax seen xol sax boo xam ne ñu gëm ko gëm boo xam ne. léegi loo bëgg a war a ci rek dañ lay daw mbaa ñu seytane. loo bëgg a andi du loola. dañ naan seytaan duñ nangu leen di yàq. sooy tàmm ñu daw duñ la bëgg a dégg. loolu la fon seen liggéey ñëpp yàq ki la bëgg a yee nga di ko daw. waxu ma laa sang ne seytaan leen doo ko déglu soo dajee ko fa nga koo ñeeko yow ki ngay bi lékku yow ki ngay tegu ci yow kon lii mooy am su ko defee nag dafa am ñu yàlla baaxee wax ko dég su jël benn wax addina dara sottiwu fi lépp démb la sotti ñu yàlla préparé woon pour leeram bii ak xam-xamam bii ak yoonam bii fu ñu mën a nekk ñoom dañ ci wàllu mu sóoree mu jege ci fuñ tàggee seen noppi dem seen xel dem seen xol ñoom ñooy yëgal seen bopp ñu ñun lii lañ soxla moom lañ mar parce que ruuj yow moo koy mar yàlla dañ koy mar mu door laa mën a jël nit ku marul yàlla kenn mënu ko jox yàlla nit ko xam ne maroo boo ko joxoon ndox sa maru du naan wala bu naanee caskaa ndox mi du ko yëg waaye ki mar nag ba maram sonnal ko moom soo ko joxee ndox mu xam ndox mu neex la ndox mu sedd la waaw dana sant yàlla baax ndax dana xam ne lii laa manqué woon yàlla dañ koy mar moo tax léeg-léeg waaye màkk bu dootu xaj këram mu génn sol dàlla wuti yàlla ba des yoon su ko maru nag du ko jaral dara ma war ñu kon ñu yàlla préparal dañ koy mar comme dañ koy mar nag saa yu la déggwut waaw amit jaam yi yàlla baaxee ñu neex bët lool ñu baaxee ñu neex xel lool am ñu baaxee ñu neex nopp lool am ñu baaxee xakk sax ñu neex xel lool ngir dina nekk bu sori dee sa xeñ ci ñu seen bakkana neex ban jox topp xeñ ci boobu la topp xeñ ci boobu ba def seen loolu am na ñoo xam ne seen bët moo neex daf ne du woon lu sori waaye ñu bàyyi ko xel du ko xeñ ci ba xëy àgg ci xam ñoo xam ne seen nopp moo neex dañu dégg lu sori ay xas sax dañ ko dégg te ñoo guddi ba mu xëy ñoom ñoo xam ne lii lay déggoo ñu gis ko ay xaj yu bëri ba ñoo ñëw lii lañ gisoon ku yàlla na ma ko préparé daf lay defal jumtukaay yi nga xam ne la ngay ut moo la koy may dootu yàlla salaa salaam ba mu da ndaw la ko yàlla woon fi mu jaar bopp mu jeexali waaw ci ay teggali yaa tam ba mu da ndaw la ko yàlla woon fi mu jaar lu xam ne fay ñu na ko tey rek ak fu àgg ak nu am tey rek yàlla woon na ko jël boobu ba mu gis ko xam ne lii moom gis naa ko xam naa xàgg ci rek moo ci def moo tax lu mu xàgg rek dana xam ne moom mosoon naa ko te xamoon naa ko loolu ba léegi mu ngi am ci nit yàlla ci jaam yàlla ba léegi yéen ñii tey kenn ku ne bu fekkee liggéey na xelam bu baax a baax ñàkkul yàlla wonoon ko dara démb loo xam ne lim am tey dina ko wër ni li yàlla wonoon na ma ko kenn xel sa bokk de yàlla xewu jaam ñi de li ma am lépp yàlla xew ma jaam ñi de parce que bim la sàkkee rek te ni mu la sàkkee képp ku mën doon ni mu la sàkkee rek la ko sàkkee kon ci ngay yëgee ni yàlla moom xew gën jaam soo di nag jaam bi nag bu xëyee boppam moom moo xëy boppam ba des léegi naa moo deset bopp gënaam waaye yàlla moom baaxe na jaam yi soo defee nag kon loolu buñ sukkandikoo dañ mën xam li war mooy lan xaqiqa ak sari xaq bañ ba ñaari wax nag bopp wax ko ne lii day jeex dafa am fu mu yem am fu mu tàmbale lii fu mu tàmbale fu mu yem bi ñëw si wane pour lu war juntu àlla fitar kay jeex na ba ngay judd moom nga indi waaye topp bi leer boobu leen kenn ku ne mënu ko juddaale bi te mooy islam bi mun dee wax na ko waaye ku ab waa yi joxawidaani yi wayu nasiraani yi aw yu mag jaar saa nii te yaru waaye tax teray soppee ko ci am teray yoxoo bi yaree nga doon yoxoo ndax loolu lay def ci yow loolu lay bëggloo moom lay la yare da ngay dem ba doo xam lu loolu ngay xam loolu ngay bëgg awi nasiraan yi wala nasaraan yar la nasaraan mooy ne soxal bi moom ngay bëgg waaw aw yu majisaan yi wala majus yar la gis nga ko waaye ba ngay jël moom jël àll ci terrain moo tax yarawaay dafa am solo ci nit parce que nit ki li mu njëkk a gis ndax ko dégg ba mu dëgg ci moom dafay rëy ci moom lool moo tax ku bëggul sa doom soppeeku rek mel nu la neexul rek seetal fa koy yar loo. Nit fu mu yaroo màggee fa jël fa ay jikko jël fa ay man soo defee nag boo bëggul nag kasaan mel yeeg jikko yooyu nag seetal foo xam ne seet mel ak jikko yooyu ak yar ba neex na la nga yar loo bu loolu amul rek bu fa màggee yaroo fa rek xakkasa bu ñëwee rek wuteeg yow boo moytu ba nit ñu yëpp di seen wëjjur yarwaay daa tax ba ñu wuteeg seen wëjjur doxalin yarwaay daa tax parce que loolu la ñuy ba ngaa fexe nag ba loolu nga dindiaat ko ci moom defaat ci moom leneen coono yu bëri lay doon waaw fekkee sax danga ko mën waaw da nga jànkuwaate ba ay coono yu bëri te ñetti bala loolu di am wala sax doo ko mën defar ba nañu tey doon ci jaar yor ba yar ba nga tax war benn góoru xam ne mourid la jël ay doomam yóbbu leen nit nañu jàngee bañ fi jàngee màggee fa jël wëtta ba ñëwee rek xakka saa yëddi ko fexe nañ xakka saa ba bujj way juróo sax jéen nañ ko coon mu jubu coon ci jàng te mourid bu ñëpp xamoon seen way jur wala seen maam di ay mourid di ay feex mourid sax waaye fu mu mujjee ci tijaan bay weddi mu kuy mën ta soppi mudi sax parce que daa boo bokkoon ak nit dañuy jàpp yow bokk ñoo yow dara benn waxtu yeex ba rek a tax kon nit li njàkk ci moom dafay dëgërti moom waaw ma tool nag teel a yeex xere bi teel ko woon diina teel ko bëggloo yàlla parce que dafay am solo moo tax damay fal di wax ne léeg-léeg nga dem ci turub taalibe wekk xele bu tuuti xam ne ci dox la toll ba gis ñu ràggal ko prusie ça ni xele boobu bu màggee ci loolu la gis la way juróom nekk ak ñuy dund yóbbu ko ci yàlla moo gën a yomb ça day gaaw lool dana am ci yàlla lu way juróom mënta am sax ñoom waaw parce que moom ci la jub waaye soo bàyyee nag loolu yow dund la ko ndax lu ko neex mu ne ak ça woonoo ko yoon bi yaroo ko ca parce que ça mën na dem ba mu jaw li nga ne boobu ca bëggee woon lu jaaxal ko ay bu ci juddoo yaroo ci mag ça gis nga doom ci yoon doom du ne bu ñëwee war na mën a gën way jur waaye doom bi ñëw xeesu way jur rek kon way jur taxul fa war xaw ñu war a mel lan jege mbaax boo mën a gis ngeneen la moo ci war a juddoo waaw mbaax boo gis ngeneen la ci war ñaari way ji buñ baaxee jëflaan ci mbaax xànd ci mbaax bu doom judd rek ngeneen lay doon dana mën luñ mënut xam nuñ amut xam nuñ xamut xaggu ne abut muy seen ndam ñoom su mbaax ga amul nag bu jur daf leen di yéen kon yàlla dafa jàngal lépp te kat leesoo bii koy jàngee du dañ koy téen du dañ koy joxal dañ koo sëgg di ko duus waaw leesoo bi ñu yàlla jox ñu war ko jàng keqare kitaa bakar kafaat bi ndax yalul al kitaab yaa ne jàngal sa téere bi doy na xisaab tey téere boobu mu lay jànguloo ci yow la ne du téere bu ñu bind dem wàcc ci asamaan bi wala nga xool ko ne mu gën a li wala nga léegi muy li ci yow la ne soo defee kon loolu bu ko nit bàyyee xel pour mu jël mu jël ci ma boromam dana ko yomb lool pour mu jël jël ci ma boromam dana ko yomb lool te loolu seen mbir wax yéeg tàgg na ci ndax boo ko yëgee te dund ko rek doo àll bi yaatu-yaatu nga xam ne yow rek a fi ne parce que nit a fi ne ak xalalam waaw nit moo fi ne ak xalalam dut nit xalal jëf la kon loolu ci yow la bokk kon malee ci ñun lañ bokk bàyyi may ci ñun lañ bokk garab ci ñun lañ bokk du nekk ci àllam bi rek ci ñun la bokk di suñu njoboot la bokk suñ war a jëf ñoo la bokk waaw loolu boo ko yëgul nag di ko yàq da ko yëgul waxuma laa ndax doomu aadama bi nga xam ne yaay yaa doomu aadama ba tax kon njëkk yàlla gis nga kon nañ doon dund ñoom amuñu woon noonu seen bakkan moo doon seen noonu waaw amuñu woon noonu seen bakkan moo doon seen noonu kuñ gis def lañ def def na def nañ la bokk ci zahir ak ci batin te jëflaan ci kaw yëgut na bëc ñi du jul wax nga ko sax bëc ñi du jul de ma ngi nekk sëñ tuba benn waay boo xam ne daan maan di rek bu maa ne romb ko yëkkati woo sama waaj ba ñëpp xamee ko ci loolu ba fàttu ñu ñëw ñu ko sëñ ah yow sa waaj fàttu na bi mu ne sama waaj fàttu na ne ko fàttu na mën indi leen ma ko da ci war yëpp mu def ko ne man sama waaj gën sax sa loolu lañ ko askan ale te moo nangu ko kon gis nga nit yi yàlla ñi lañ yàlla ak moo jóg ma tax kon li ñu am ak li ñu jët suñ ko càmbaree dëgg-dëgg liggéey ko ñu ñu jiitu woon di ci ñekkeen fekk ñu ngi ñekkeen ci ñu jiitoon rek li ñu yor moom des nañ ko ndax looy ñeexe waaye rek mu ngi ci biir li nga jox xambala buy lay xambal na la xambal kat dara génn ko fas na àllaa xel lépp ngi ci biir amul waaye des na nga ñu ko des na nga seet ko des na gëstu ko des nga seetu ko waaw parce que xam-xam rek looy ca xamut laajteel xam moom xam-xam rek ka tax sa xam wa dem ma taxon xam-xam xam solo lool ci bit waaw bi ñuy jàng nag moo ci gën a tuuti bindu jàng moo ci gën a yàgg waaw te moo ci gën a wér moo ci gën a dëgg it nag bindu bi ñuy jàng moom bañ ñu fàtte rek la ak fàtte yi ak yow ñu xam ne lu xew rek la waaye dëgg-dëgg mbir ma moom fàtte daal du ci la ñu bind waaw waaye fa muy joxañ fa la ne moo tax sax mu sax wax ne pourride la pourride la sëf du kenn mandiwu kenn waaye dina wan ne nag ndox maa ngi fii sëru waaw nga ne jéeg ko rek waaw war na kon ngóob ngeen góob lu baax dëggee xel bu baax parce que nekk jaami yàlla yu dëggal yàlla di toolam bii nga xam ne mooy toolam yàlla bi bisla nga cee toolu yàlla amul beneen tool ku mu mos a gërëm ci tool bi la la gërëm sax Moussa daan wax ne yàlla añam ba ca tool ba la koy teg dafa yóbbu ci kër ga de ku mu cokkul ca tool ba nee na doo añ waaw sax Moussa ne yàlla añam ba ca tool ba la cee teg waaw ku mu cokkul tool ba doo añ tool ba mooy bislaam rek waaw nag ñu góorgóorlu ci loolu baax waaw parce que takkaay wu jàpp ko de lëggee ko parce que mu jëm kanam gaayif mu jëm kanam ci baax lañ am yéene ba rek yàlla ku koy lëggeel pas pas ak yéen ak la la laaj da ci def moo ko yor waaw yàlla ku koy lëggeel pas pas bu dëgg ak yéen bu dëgg la la laaj da ci def moo ko yor lii nag li koy manqué nag mu bàyyi la sa bopp waaw waaye fekk yéen ngi mat loo sa mun a dana mat mu mat loo sa kenn dafa yàlla def waaye du ànd ak ku ragal du ànd ak ku yox la waaw waaye dañu bàyyi xel baax ku yàlla taxu leen ci bëgg baax. Ba laylaka ilala de Moussa Rasulallah ba laylaka ilala ba laylaka ilala ba laylaka ilala ba laylaka ilala